सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 4 नवंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश नहीं है परमात्मा है, संसार नहीं है, दिखे तो संसार है, संसार दिखे तो परमात्मा ही है। अद्योतार है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, नहीं को देखने वाली चीज ये भी नहीं है, तो नहीं को स्वीकार करने से नहीं दिखता है, नहीं नहीं है, वासुदेव सर्वम, दूसरी सत्ता दिखे तो परमात्मा ही है, दूसरी सत्ता है ही नहीं तो वासुदेव देखने वाले दिखने वाले दोनों सत्य नहीं है, दिखने वाला संसार है और देखने वाले इंद्रियां अंतःकरण ये नहीं और है सो सुंदर नाय, है सो दिखे नाय, दिखो नहीं विवेक दृष्टि दृढ़ता पूर्व स्वीकार अभ्यास नहीं है, अभ्यास में असत को स्वीकार करना ही पड़ता है, असत की स्वीकृति के बिना अभ्यास नहीं होता, इसमें अभ्यास नहीं है, क्यों स्वीकृति एक बार सरल दृष्टि दृढ़ता पूर्व चुप है वो चुप ही परम विश्राम जाके कृपा लोग ले सकते मधिमान धतु से दास हो पायो परम विश्राम सुधा कर लिए पायो परम विश्राम है जो मधुमान वो सदा ही है केवल दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं की तरफ है वो नहीं की तो दृष्टि न घर है की तो दृष्टि कर न स्व मोह स्मृति लगना मोह नष्ट हो गया और स्मृति लगता स्मृति रात गई वो है जो है विस्मृति विस्मृति मिटी याद आ गई अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति अनुभव से आप अनुभूति से आप स्मृति योग दृष्टि की स्मृति और न्याय दृष्टि स्मृति लब्धा लब्धा शब्द में ली है यदि विस्मृति विस्मृति मिट गई ना सुतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत अशुभ हो भू सत्यायाम और विधि सत्यायाम भू सत्यायाम भू है सत्ता है सत सत सत्य ने सत जैसे भगवान तत्व लोग तल प्रत्यय होता है त्वंतं क्लीबम तरंतम स्त्रिया पर्याय वाचक शब्दों में भी एक पर्याय वाचक शब्द में भी अर्थ सूक्ष्म भिन्न भिन्न अर्थ होता है भू है वो सतार्थ है, और सतार्थ भूख पैदा हो जाए पैदा ही मुझता है, और सत भूगी भू सत्याम और अस भूगी सत्ता में, तो पैदा होने में और रहने में और सदा पैदा होना रहना और सदा तीन धर्मों का आशी भू सत्ताया अशुभूरी विद्युत विद्य ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत दृष्टवंत दृढ़ तो दूर होते एक आंखों से देखना एक बुद्धि से देखना आंखों से नहीं है दृष्ट दृष्ट अनुभूत तत्वदर्शी भी दृष्ट अभिवंत अंत का निचोड़ निष्कर्ष सौरा निश्चय निचोड़ सार तत्वदर्शी भी अंत दृष्ट है वो चुप है वो हमारा है नहीं हमारा नहीं है ज्ञान है हमारा भक्ति है ज्ञान वो है ज्ञान की स्वीकृति अनुभव स्वरूप है और स्वरूप ये उसे ममता है वो जब दूर होता है तब तो वो भी योग है और एक होता है योग है तुम विद्या योग संयोग योग संगीतम विद्या संयोग अभियोग योग संगीतम सत्ता का संयोग संसार अभियोग और नित्य योग तुम विद्या दुख संयोग अभियोग योग संगीतम योग स निश्चय योग दब्य योग वियोग दुख संसार दुखालय भोजनालय वस्त्रालय पुस्तकालय जो दुखालय दुखा भय संयोग वियोग स्वर्ष नहीं निर्मण चेत सा निर्वेद सत्ता एक सत्ता एक सत्ता एक ही है पढ़ाई में तीन सत्ता नहीं एक व्यवहारिक एक प्रातिभाषिक एक वास्तविक नरसी में सर्प है वो सब प्रातिभाषिक सत्ता है जैसे दर्पण में मुख है वो प्रातिभाषिक सत्ता है अरे मुख है वो व्यवहारिक सत्ता है वास्तव तत्व है वो वास्तविक सत्यवास एक ही है प्रातिभाषिक है प्रतीति बात है व्यवहारिक प्रतिभाषिक वास्तविक सत्ता एक ही दुख संयोग वियोग वियोग दुख है संयोग वियोग है योग तेईस तेईस बत्तीस सुनय सुनय परमेर बुद्धि सात बुद्धि सातवी धृति आत्मसंस्तम वो परमात्मा है आत्मसंस्तम मन कृत्वा है मैं उनका भी कैसे देखना। चिंतन करने दो होता है चित्तो जगह साथ में, क्षमा प्राप्त क्षमता उपलब्ध हुआ भाई वे संबोधि चित्तम और क्षमा प्राप्त न चाहिए। परमात्मा में है कुछ भी चिंतन है नहीं नहीं है परम विश्राम परम शांत नारायण नारायण नारायण।